in deze Spaanse chaos. Ja, de politie bleek al in de buurt en kon de smokkelaars zo makkelijk oppakken. Dit was het kleinere nieuws van de afgelopen week. Zometeen gedragsbioloog van zowel mens als dier, Patrick van Veen. Hij helpt je te herkennen wanneer jouw huisdier zich wel of niet zo goed voelt. Maar eerst muziek. Some Nights, een nummer over een jonge man, ver van huis, die 's nachts in bed ligt, aan zijn familie denkt. Het nummer is geïnspireerd op het album My Beautiful Dark Twisted Fantasy van Kanye West. Dit is Some Nights van Fun. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Niet alleen wij mensen hebben last van dit nieuwe normaal, het thuiszitten. Ook de huisdieren lijken wat van streek. Je kunt je voorstellen als het hele gezin thuis is, dat het veel drukker is in huis. En nou zien we katten met stresssignalen. En dan moet je vooral denken dat de katten heel veel naar de kattenbak gaan. Dat ze blaasontsteking krijgen, want dat is vaak onder invloed van stress. Maar ook katten die zich meer gaan krabben of likken en echt kale plekken op de huid krijgen. Je hoorde dierenarts Marijntje van Veen van het Jeugdjournaal. Patrick van Veen is gedragsbioloog op het gebied van zowel mens als dier. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen. Die mentale gezondheid van dieren, is dat te vergelijken met mentale gezondheid van mensen? Nou, je kunt het niet één op één vergelijken. Maar een ontzettend belangrijke die je net ook de dierenarts hoorde noemen, dat is het fenomeen stress. En stress is overigens helemaal niet erg voor dieren. Het is overigens ook helemaal niet erg voor mensen om eens af en toe stress te hebben. Maar als stress heel erg lang aanhoudt, dan zie je dat er allerlei klachten gaan ontstaan. En het bijzondere is dat met name het fenomeen stress, dat is iets dat is bij mens en dier ongeveer vergelijkbaar. Rusteloos worden, slecht slapen. Wij gaan ons wat meer krabben en aan onszelf zitten plukken. Dieren gaan zichzelf zitten likken of bijten. Dus het bizarre is, dat is wel redelijk vergelijkbaar. Je kunt overigens mensen en dieren niet in mentale gezondheid op alle vlakken precies hetzelfde vergelijken. En dat heeft met name ook wel met sociale structuren te maken. En wij mensen zijn gewoon sociale wezens en wij vinden het lekker om af en toe in contact te zijn. Terwijl bijvoorbeeld bepaalde dieren zoals katten, dat zijn veel meer solitaire wezens. Die hebben gewoon echt behoefte aan rust voor zichzelf. En die krijgen juist stress van het feit dat mensen veel thuis zijn. Terwijl bij honden is het juist omgekeerd. Die vinden het misschien wel lekker dat ze baas af en toe wat vaker zien. Ja, dus hoe je dat ervaart, hoe een mens dat ervaart, dat je wel contact wil, wel een sociale structuur, dat geldt niet voor alle dieren één op één hetzelfde. Nee, dat geldt zeker niet voor alle dieren één op één hetzelfde. En ik hoorde toevallig bijvoorbeeld van een collega een bijzonder verhaal uit een dierentuin. Waar papegaaien zitten, waar een koppel papegaaien zit. En toen de lockdown begon, plukte de papegaaien zichzelf kaal, omdat die misten letterlijk de bezoekers, hè, dus de afleiding en de contacten en roepen voor aandacht, mensen die even komen kijken. En toen de lockdown voorbij was, kwamen ze weer mooi in de veren te zitten. Heel duidelijk dus. Dan is dat gedrag heel erg zichtbaar. En Patrick, gebeurt het ook wel eens dat je het niet zo goed kan zien? Of hoe zou je het kunnen zien als een dier dan niet goed in zijn of haar vel zit? Bij die veren is het dan heel duidelijk, maar misschien bij andere dieren. Hoe zou je dat zelf kunnen herkennen thuis? Nou, wat je vaak ziet is dat als dieren opeens gaan veranderen van gedrag, hè, dus dat ze of vaker naar buiten willen. Of ik hoorde net het voorbeeld van een kattenbak. Maar wat je ook vaak ziet is als dieren zichzelf gaan terugtrekken. En dus normaal gesproken door huis lopen en opeens continu in de mand gaan liggen. Ja, dan weet je dat dan is eigenlijk het moment dat er iets aan de hand is. Dus in die zin is dat wel hetzelfde als bij mensen op het moment dat ze hun gedrag veranderen. Hun gedragspatronen gaan veranderen. Is dat heel vaak een indicatie. Hey, wacht even, er is wel ergens iets aan de hand. Voor ons is het meestal zo dat als we dieren observeren, dan is niet zozeer van hoe vaak dieren iets doen of hoe lang dieren iets doen, maar de verandering van gedrag, dat is altijd zo'n signaal. Hey, wacht even, nu moet ik alert worden. En deze week was er ook viel me bijzonder dierennieuws op, nu we het toch over die beesten hebben. In een dierentuin in Antwerpen, een vaste bezoeker werd gevraagd geen contact meer te maken met chimpansee Cheetah. Ja. Dat gaat haar behoorlijk aan het hart. Dit zegt ze er zelf over bij de regionale Belgische omroep. Het probleem is, ik heb een verhouding, zal ik maar zeggen, met een aap. Wat betekent Cheetah voor jou? Veel. Heel veel. Heel veel. Dat beest, dat houdt echt van mij en ik van hem. Dus waarom dat dan nog afnemen? Ja, Patrick, jij bent bekend met dit verhaal. Jij hebt de vrouw in kwestie daar wel eens gezien. Hoe zag dat er dan uit? Ja. Wat deed ze daar bij dat hok? Nou, je hebt daar hele grote glaswanden bij de chimpansees in Antwerpen. En ze zat daar, ik loop dan rond met studenten die de chimpansees gaan observeren. En zij zit daar dan vaak schouder tegen schouder bij die glaswand. En dat is dan niet in 5 minuten of 10 minuten, maar dat is echt uren. Maar ook die chimpansee volgen, dat zijn verschillende verblijven die aan elkaar gekoppeld zijn. En als die chimp van de ene verblijf loopt naar de andere, dan loopt zij erachteraan, hand op de ramen leggen. Er zit gelukkig altijd een raam tussen. Maar het is enorm, ik zou bijna zeggen, stalkerig gedrag. En die chimpansee reageert er ook wel echt op. Maar uiteindelijk heeft het wel een heleboel consequenties voor die sociale groep chimpansees. En ik denk dat het heel slim is dat de dierentuin heeft ingegrepen. Want wat zij zegt, ik heb een verhouding met die aap, zou dat kunnen? Een relatie tussen mens en aap? Je kunt een verbinding hebben in die zin, zeg maar, net zoals soms huisdieren Nou ja, een hond heeft ook wel iets met jou. Die heeft ook wel een verbinding met jou. Alleen, enerzijds wat je moet realiseren is dat een chimpansee is echt een wild dier. Dat is niet zoals een hond. En die chimpansee is ook onderdeel van een sociale groep. Die is daar in een sociale groep opgenomen. En op het moment dat die vrouw continu aandacht loopt te zoeken en aandacht geeft. En dat gaat niet over 10 minuten. Het is niet een bezoeker die een keertje voorbij komt, maar iemand die dagelijks bij hem voorbij komt en daar uren zit. Dat betekent ook dat je die chimpansee uiteindelijk heel erg verstoort in zijn eigen groep. Ik vergelijk het altijd, je hebt een gezin. Maar een van de twee partners die zit de hele dag bij de buren. En komt s'avonds zo een keertje terug. Nou, je weet dat je dan uiteindelijk hommeligs krijgt in huis. Nou, dat is wat hier gebeurt. Ja. Dus uiteindelijk loopt dat een keer zowel of voor de chimpansee-fouten of voor die mevrouw. En eigenlijk heel eerlijk is het niet alleen goed voor de chimpansee dat ingrepen is, maar ook voor die mevrouw. Want die is natuurlijk wel iets bijzonders aan de hand. En helaas lopen dit soort verhalen ook bijna altijd slecht af op een goede dag. We kennen een voorbeeld bij Quito in Nederland. Maar we kennen ook wel in het buitenland dat dit gebeurde. En bijvoorbeeld niet alleen chimpansees. Ik heb zelf ooit een dame meegemaakt die dacht dat ze een relatie had met een tijger. Je weet, als daar een dierentuin niet in grijpt, dan vind je ooit iemand in stukjes terug. Ja, je hoort hier toch een soort filmscenario in. Ja, dit is overigens, er is ooit zelfs een boek over geschreven. Het bizarre is, heel veel dierentuinen kennen dit fenomeen. En je hebt mensen die zijn gewoon fan, die vinden het leuk. Die komen dagelijks naar een dierentuin of een paar keer per week. Maar die zijn vaak maar 10 minuten, een half uur of een uur te vinden bij het dier. En zijn vaak meer bezig met fotografie. En hebben niet een 1-op-1 iets met een dier. En heel af en toe kennen we ook wel dit fenomeen. Hè, dat je mensen tegenkomt die dan echt 1-op-1 met een chimpansee of een andere dier zoiets hebben. En het bizarre is, het zijn altijd vrouwen. We kennen geen enkel voorbeeld van mannen. Ja. Bijzonder. Dus, ik vind het een bijzonder fenomeen. Interessant dat je ons hebt kennis laten maken hiermee. Ik hoor er toch nog steeds een film in. Dankjewel, Patrick. Graag gedaan. Patrick van Veen is gedragsbioloog. Fris. Met dit nummer eert de Londense band het overleden bandlid Matt Dimble de afgelopen mei plotseling om het leven kwam. Volgens de band had Matt veel liefde voor het leven en positiviteit. Daarom wilden ze deze plaat alsnog uitbrengen. Deze single neemt je mee naar het einde van de jaren 70 en zal binnenkort te beluisteren zijn op hun nieuwe album. Écoute ça. My heart beats for. It took some time, but now I'm sure. Wait for me, Super DB was dat. Het moet een rare week geweest zijn voor Nick de Vries. Het is precies een week geleden dat hij in Berlijn zijn titel Formule E wereldkampioen tegemoet reed. Well, Nick de Vries, it gives me great pleasure to introduce our very first FIA Formula E world champion. Congratulations, how does that feel? I'm lost for words. I'm starting to get a little emotional. It is an emotional moment. Ja, een emotioneel moment, maar een paar dagen later sloeg zijn blijdschap om. Toen bleek dat zijn ploeg Mercedes-Benz zich na het volgende seizoen zal terugtrekken uit de hoogste competitie in de elektrische autosport. Mike Mulder, goedemorgen. Goedemorgen, mensen. Hallo. Mike, jij bent journalist bij motorsport.com en onze vaste autosportdeskundige. Dus komen we natuurlijk meteen bij jou uit. Mercedes stopt met die Formule E. Kwam dat nieuws als een verrassing voor jou? Nou, nee, niet echt. Ze hadden al wat langer geruchten rond dat ze eruit zouden stappen. En ze hebben het moment aangegrepen toen ze eenmaal kampioen waren en eigenlijk dus niks meer voor het spelen was om dit maar thema naar buiten te brengen. Ze hebben in maart hebben ze besloten om de intentieverklaring uit te spreken om door te gaan met de Formule E na 2022. Want ze stappen er niet meteen uit, ze stappen er eind volgend seizoen uit. Ze gaan nog één seizoen door, dus ze kunnen de wereldtitel en ook Nick de Vries kan zijn wereldtitel nog wel verdedigen. Maar daarna is het afgelopen inderdaad. Ze hebben de intentieverklaring wel getekend om door te gaan. Maar uiteindelijk heeft de board, de raad van bestuur van Daimler, de grote baas in Duitsland, hebben besloten om toch maar ermee te stoppen. Ja, en dan stapt er toch best een grote speler uit die Formule E. Is dit het einde van die elektrische klasse? Nee, dat niet. Het is een beetje autosport eigen dat er natuurlijk altijd wel partijen komen en gaan. Dat zie je in de Formule 1 ook. Daar stappen ook weer de partijen in en daar ook weer andere partijen weg. Dat zie je bijvoorbeeld aan Honda, een hele grote speler natuurlijk, die ook weggaan uit de Formule 1. Maar goed, het is wel natuurlijk een gemis. Mercedes is een groot macht in de autosport. En dat zij weggaan is na het vertrek van Audi en BMW uit de Formule 1. Eind vorig jaar hebben die al aangekondigd om ook te stoppen. Ja, is dat toch wel de derde grote Duitse autoproducent die eruit stapt. Maar er zitten nog genoeg spelers in die Formule E, zoals Porsche, Jaguar, Nissan zitten nog in. Dus er zitten nog wel wat grote partijen in. Dus het is niet doodsteek voor de sport. En heeft het dan ook de toekomst of zie je dat toch nog niet helemaal gebeuren? Ja, nou, ik denk wel dat als je kijkt naar Formule E en Formule 1... heel veel mensen vragen zich af of dat misschien ooit samen zal gaan in de toekomst, twee sporten. Ik denk dat dat nog een brug te ver is op dit moment. Dat zal nog wel echt wel een tijd gaan duren voordat misschien de Formule 1 volledig elektrisch gaat. Maar de Formule 1 heeft zeker toekomst. De organisatie daarachter heeft een contract van enkele tientallen jaren getekend met de FIA, de Internationale Autosportfederatie, om die races te organiseren. Dus ook de FIA, de organisator, de bedenker van de spelregels, zeg maar, de FIFA van de autosport, die hebben er ook vertrouwen in geloven in dat deze sport zal blijven bestaan. En wat ik zeg, er zullen ongetwijfeld weer nieuwe spelers tot deze markt, tot deze sport toetreden. En waar knappen de mensen dan nu op af bij die Formule E? Ja. Ik moet zeggen, er zijn ook helemaal mensen die het wel leuk vinden. Alleen zeker als je zoals ik bijvoorbeeld heel erg de Formule 1 volgt. Hè, dus de auto's met de verbrandingsmotoren die veel lawaai maken. En echt, dat is echt de koningsklasse van de autosport. Daar gaat heel veel techniek in om. Dat is echt cutting-edge nieuwigheden. Ja, dan is Formule 1 een beetje tegenvallend. En dat heeft, vind ik voornamelijk, te maken met A, het vermogen dat niet heel erg hoog ligt. De races die vrij kort zijn, omdat de batterijen natuurlijk leeg raken op een gegeven moment. En het allerbelangrijkste vind ik, ik kan er niet naar luisteren. Het geluid is gewoon echt... Oké, okay, Mike, even je oren dicht, ja? Ja. Dit is het geluid van de Formule E. Leuke articulatieoefening is dit. Formule E dus, die elektrische auto's klinken dus zo. Is dat iets wat verbeterd moet worden? Jij zegt dat ik vind het niet om aan te horen. Nou, dat vind ik nog dat is best een statement, ja. Nou ja, het doet me serieus letterlijk pijn aan mijn oren, moet ik zeggen. En zeker als je het nu zo 10 seconden hoort, dan is het nog te overzien. Maar de race duurt een uur ongeveer. en een uur naar dit geluid luisteren. Ja, je kunt het geluid uitzetten, maar een deel van autosport is ook het geluid. Er zijn al in de Formule 1 critici die het heel erg vonden dat ze daar met V6-motoren rondrijden, waar vroeger V12 en V10-motoren veel indrukwekkender geluid maakten. Ja, en als je dit dan hoort en het een uur lang moet aanhoren, ja, mij maak je er niet blij mee, laat ik het zo zeggen. Dus het zou zomaar zo kunnen zijn dat iedereen straks een elektrische auto rijdt, maar dat die autosport nog steeds op verbrandingsmotoren draait. Gewoon om het geluid. Nou, niet alleen om het geluid. Ook omdat er... Kijk, Formule 1, dat weten we allemaal. Dat is een beetje een anachronisme. Dat is nog een beetje een sport uit een andere tijd, zou ik maar zeggen. Maar daar maken ze ook stappen. Of Formule 1 en Formule E bij elkaar zullen gaan komen. Ik denk dat Formule 1, met stappen die ze nemen op dit moment... heel erg onderweg is naar een hele schone sport... En het belangrijkste pijler daaronder is dat ze van 2025 met 100% schone brandstoffen willen gaan rijden. Dus ze zijn bezig met andere ontwikkelingen op dat gebied. Ja, zeker. Ja. Zeker. Kijk, de Formule E zal heus wel blijven bestaan. En die zullen ook in de toekomst stappen gaan nemen. Want vanaf volgend jaar komt de Gen 3 generatie auto's uit in de Formule E. En die batterijen zijn alweer beter. Die leveren alweer meer vermogen. Die kunnen alweer langer mee. Dus de races kunnen langer worden. De auto's zullen harder rijden. Maar het is een compleet andere tak van de autosport. Het heeft niks te maken met Formule 1. Dus dat is... En Formule 1 zal, zolang er mensen zijn die verbrandingsauto's, verbrandingsmotoren interessant vinden, en op het moment dat daar ook echt schone, 100% schone, duurzame brandstoffen gaan worden gebruikt, en dat zal gaan gebeuren van 2025, want daar zitten niet alleen de autoproducenten achter, maar ook oliebedrijven als Shell en Exxon en Castrol en BP. Die zijn daar ook allemaal mee bezig. Dus ik denk dat parallel aan elkaar, Formule E en Formule 1, gewoon zal blijven bestaan. We blijven het volgen, Mike. Dank je wel. Dank je. Mike Mulder, onze vaste autosportdeskundige. Iedere week word je bij Fris uitgenodigd af te dwalen naar een droombestemming. Een bijzonder plekje hier op onze aardbol. Vandaag neemt Fris-redacteur Sjoerd Groothuis je mee op reis. Ik neem je graag mee op reis naar mijn favoriete plekje. En daarvoor hoeven we niet eens een vervuilend vliegtuig te pakken. Nee, we blijven lekker dicht bij huis. Of ja, relatief dicht bij huis. Want ik ben bang dat mijn accent wel al een beetje verraadt dat ik dichter bij Europa's hoofdstad Brussel woon dan bij het piepkleine dorpje Weerdum in Groningen. En met piepklein bedoel ik ook echt klein, hè? Want er wonen maar zo'n 500 mensen in, nou ja, wat zal het zijn, ongeveer 150 huizen. En in de tuin van één van die huizen bevindt zich mijn favoriete plek, de Weerdummer Klap. En het is nu een gezellige groepsaccommodatie met kleurrijke banken en twee van die lange eettafels en een robuuste eikenkast. Met daarin een enorme stapel gezelschapsspellen die nog zo net balanceren op een even grote stapel stripboeken. En dat is allemaal leuk. Maar nog lang niet het mooiste, want eigenlijk vind ik het mooiste aan deze plek de geschiedenis die ik overal in terug zie komen. Want niet alleen de gek genoeg prettige, muffe geurcombinatie van oud hout en nat geworden touwen, maar ook de vele schippersknopen en tientallen foto's van kano's brengen mij terug naar de tijd dat de Weerdummer Klap nog het clubhuis van de plaatselijke kanovereniging was. En niet alleen binnen geniet ik van die ogenschijnlijk goede oude tijd. Want als ik dwars door dat oude clubhuis en de snikhete, bijna tropische serre naar de oude steiger loop en ik hier lekker ga zitten met mijn voeten in het verkoelende water en ik de zon achter die paar huizen van Weerdum onder zie gaan, dan weet ik weer waarom dit mijn favoriete plek is. Hoogstwaarschijnlijk zit je op dit moment in gedachten aan de waterkant bij Sjoerd. Volgende week hoor je weer zo'n favoriete plek. En dan gaan we het hebben over... Temptation Island. Aanstaande donderdag begint weer een nieuw seizoen van deze televisiehit. Maar het is niet de enige nieuws uit realityland. Fans hoeven nog maar een weekje te wachten op een nieuw seizoen van het populaire KRO-NCRV-programma Boer zoekt vrouw. Ron Vergouwen, goedemorgen. Goedemorgen, Meertje. Hallo. Ron, jij bent mediadeskundige en journalist. En je bent ook regelmatig te horen bij onze collega's van Radio 1 bij de perstribune. Ga jij kijken, het nieuwe seizoen van Temptation Island? Of ben je toch meer het boerzoekvrouw-type? Ja, ik ben toch wel meer van de boerzoekvrouw-aanhangers eigenlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nooit van boerzoekvrouw een grote aanhanger ben geweest. Maar ik probeer alle reality-shows, alle dating-shows wel een keer te kijken en daar dan een mening over te vormen. Heb je een favoriet eigenlijk, een favoriet reality-programma? Nou, Meerte, ik ben echt helemaal in de ban van B&B Vol Liefde, wat afgelopen zomer te zien was. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd dacht, nee, datingshows, daar kijk ik niet naar. Dat is niet mijn favoriete genre. Maar ik ben echt gegrepen door dat programma afgelopen zomer. Het was 4 dagen per week te zien op RTL 4, waarin B&B-eigenaren die in het buitenland een B&B hebben, vrijgezel zijn, op zoek naar de ware liefde. Daar werden kandidaat partners ingevlogen. Die moesten dan helpen in de B&B. En die casting van die mensen, dat was briljant. Het was heerlijke televisie om naar te kijken. Ik denk dan, hoe bedenk je dit? Een B&B-eigenaar die dan dus een soort van datingshow in zijn eigen B&B doet. Ja, het is gewoon een mengeling van ik vertrek, bed and breakfast en boer zoekt vrouw. Er zaten ook een paar B&B-eigenaren die qua stugheid eigenlijk niet misstaan zouden hebben in boer zoekt vrouw. Het is een hele mooie televisie. Het was een van de beter bekeken programma's afgelopen zomer. En ik moet zeggen dat ik... dat ik toch wel gegrepen ben weer door het dating- en reality-genre. Ja, waar zit dat hem toch in? Al die reality-programma's trekken meer kijkers dan ooit. Waarom kijken we daar zo graag naar? Naar dat liefdesleven van andere mensen? Kijk, er is eigenlijk niks leukers dan kijken naar relaties van andere mensen. Ik bedoel, het praten daarover is natuurlijk ook al zo oud als de weg naar Rome. Hè? Het praten, het roddelen eigenlijk over andere mensen. Jezelf, je eigen situatie vergelijken met die van iemand anders. Daar je soms ook aan optrekken. Hè? Als het met iemand heel slecht gaat, dat zeg je niet tegen een ander dat je dat doet. Maar je gaat jezelf toch je eigen situatie vergelijken met die van iemand anders. En je zou denken, zou ik dan dezelfde fout maken als hij of zij? Die vergelijking is heel leuk. En bij reality tv is het eigenlijk gewoon een snelkookpan. Hè? Dus dat een verhaallijn waar in het echte leven je soms maanden over doet, wordt in een datingprogramma of een reality show is vaak in 10 minuten tijd te zien. Dus dat is heel erg ontspannen om naar te kijken. Het is gewoon amusement eigenlijk. Ja, en sommige tv-makers zeggen het is een experiment. Maar het blijft toch eigenlijk gewoon amusement. Nee, experiment, zo zie je dat toch niet? Nee, nee. Want dat zeggen ze. Ze promoten het wel, die televisiemakers, ja, die programma's. Dat staat dit is een sociaal experiment. In hoeverre hebben ze daar dan gelijk in? Nee, het staat altijd in het persbericht. Ik bedoel, het is eigenlijk, als ik een persbericht voor een nieuw realityprogramma onder ogen krijg, dan pak ik altijd de bingo-kaart erbij, waarbij het eerste blokje is een sociaal experiment. Dat staat er eigenlijk altijd in. Maar dat is eigenlijk sinds Big Brother. De allereerste serie Big Brother, daar kunnen we eigenlijk wel van stellen dat was een sociaal experiment. Er zijn ook tientallen wetenschappers aan de universiteit bijna afgestudeerd op Big Brother. En terecht, want het was gewoon een revolutionair, baanbrekend een nieuw tv-genre wat daar gestart is. Maar eigenlijk alle reality shows die we daarna hebben gehad, die zijn eigenlijk afgeleid daarvan. En natuurlijk kun je daar, als je heel erg zou willen, met een kladblokje voor de buis op een wetenschappelijke manier naar kijken en dat als een experiment zien. Maar kom op jongens, het is gewoon amusement. Ja, er kleeft ook iets aan dat woord reality. Het is, want als jij zegt, je bent je de hele tijd aan het verplaatsen in de ander, dat kan ook in een literair boek. Maar dat is toch niet helemaal de vergelijking die de meeste mensen trekken met reality. Nee, inderdaad. Nou ja, het is ook gewoon... Kijk, tegenwoordig mensen komen thuis na een lange dag werken. Het is toch voor heel veel mensen net iets makkelijker om dan de tv aan te zetten. Even, en dan op de lui op de bank commentaar te leveren op de fouten die andere mensen maken op televisie. Dan misschien nog een boek tot je te nemen. Vooral de jongere generatie heeft er toch wel wat last van, denk ik, om dat te doen. Het is een guilty pleasure voor miljoenen mensen over de hele wereld. Ja, dus dat inzoomen op de gevoelens van mensen, dat is dus een essentieel onderdeel van de liefdes-tv. Een ander belangrijk element zijn denk ik wel de kandidaten. Weet jij daar iets van, hoe ze daaraan komen? Hoe dat castingproces in zijn werk gaat? Het is bijna een sport tegenwoordig voor een hele hoop mensen om in die tv-programma's te belanden. Want als je het een beetje goed doet, kun je er nog een aardige snabbel carrière aan overhouden. Ja, zeker bij Temptation Island. Hè? Die Instagram-volgers, dat gaat echt door het dak als je daar aan mee Precies, hebt gedaan. Precies, ja. En een aantal jaar geleden. Ja, eigenlijk de eerste generatie Big Brother, die heeft er ook nog aan meegedaan. En de mensen van O.O. Gerso. Ik weet niet of je die serie nog kunt herinneren. Sterretje, Barbie. Ja, die zijn jarenlang nog zijn ze in de kroegen in Nederland rondgegaan als een soort act. En die hebben daar best een aardig bedrag voor gekregen. Maar ja, hoe komen ze eraan? Ja, ze geven zich op voor een reality-programma. Dan word je eigenlijk op camera word je geïnterviewd door een van de makers. En ja, dan kijken de makers, nou ja, reageert die persoon een beetje leuk? Heeft die persoon eigenschappen die op televisie goed overkomen, die misschien passen in een verhaallijn zoals wij die voor ons zien? Misschien ken je ook het programma Lang Leven de Liefde van SBS6. Dat is een datingprogramma waarin af en toe beelden worden vertoond van hoe de mensen zich op hebben gegeven. Dus dan zie je ze voor een camera zitten en vertellen ze wat ze nou bijvoorbeeld de ideale partner vinden. Of wat ze hopen in het huis waarin ze gaan daten met iemand aan te treffen. Nou, die video is eigenlijk bepalend voor of die mensen in het huis belanden of niet. En dan wordt het een soort puzzel voor de makers. Oké, die kandidaat gaan we koppelen aan die, want die zoekt die. En ja, dat voor sommige programma's pakken dat behoorlijk wetenschappelijk aan. En andere mensen, of andere programma's moet ik zeggen, die ja, dat is een beetje natte vingerwerken. Dat is gewoon, wat is nou de meest knallende televisie? Wat is de ja, waar gaat iets gebeuren? Meeste, ja. Precies, ja. Dus dan heb je een leuke cast, een goed format. En dan kan er alsnog een hoop misgaan. Luister maar even. Reality-serie De Villa verdwijnt per direct van de buis. De al opgenomen uitzendingen worden dus niet meer uitgezonden. RTL heeft dit zojuist bekendgemaakt, omdat er in het programma waarin singles aan elkaar worden gekoppeld seksueel overschrijdend gedrag te zien was. Dit was een fragment van De Telegraaf in november 2019... toen het programma De Villa behoorlijk in opspraak kwam. Zijn er dingen veranderd na die ophef van 2 jaar geleden over dat programma De Villa? Nou, het heeft eigenlijk de hele productietak van de tv-wereld, van de mensen die reality maken, heeft het wel heel erg wakker geschud. Want ja, anno 2019 praten we over, hè, wanneer dit was. Je kunt je gewoon niet veroorloven als bedrijf tegenwoordig om in een MeToo-affaire te belanden of in een seksueel grensoverschrijdend gedrag zaak. Dus ja, RTL met name, hè, want daar werd De Villa uitgezonden, is daar heel erg van geschrokken. Hebben ook gelijk bij monden van directeur Peter van der Voorst maatregelen aangekondigd. Hebben eigenlijk ook gelijk een aantal soortgelijk programma's on hold gezet. Temptation Island hebben ze ook even van de buis gehaald om even daar nog eens goed naar te kijken. En ze hebben eigenlijk alle productieregels bij dit soort programma's onder de loep gelegd. En er is eigenlijk een heel nieuw draaiboek ontstaan. Een heel nieuwe hele manier van werken. En ja, ik ga niet uitsluiten dat dit nog een keer gebeurt. Want ja, plat gezegd, er kan altijd een bedrijfsongeval plaatsvinden bij dit soort televisie. Maar het heeft in ieder geval de hele sector wel eventjes een pas op de plaats doen maken. Een bedrijfsongeval is dan seksueel grensoverschrijdend gedrag? Ja, het klinkt verschrikkelijk, Meerte, ik weet het. Maar er wordt gewerkt met mensen. En lust. Ja, dit is natuurlijk. En lust. En dat is ook denk ik een van de redenen dat RTL heeft besloten om niet meer Temptation Island in de oorspronkelijke vorm uit te zenden. Maar dat ze meer naar de Amerikaanse versie zijn toegegaan. Waar je het verleiden, het mensen volstoppen met drank en dan maar hopen dat er gesext wordt. Dat toch een beetje naar de achtergrond is verdreven in de nieuwe seizoenen. Dus je ziet Ron wel degelijk een soort nieuwe richtlijn in ook zo'n programma als het nieuwe seizoen van Temptation Island. Wat zou je daarvan kunnen herkennen dan? Wat ik zeg, dat toch de factor drank toch iets minder een rol speelt. Dat er toch ook wordt gekeken naar hoe mensen gaan. Hoe krijgen we mensen op een natuurlijke manier, plat gezegd, op elkaar. kijk, TV-makers willen toch altijd de grens opzoeken. Hè, want ze willen gewoon scoren, ze willen leuke televisie maken. Dus het is niet zo dat het nou allemaal hele liefelijke programma's is. Maar het is wel heel goed dat de sector door het Villa-incident weer eens eventjes ziet wat voor vreselijke gevolgen hun werk kan hebben. En toch in dit post-MeToo-tijdperk is dat toch wat we willen zien. Mensen op elkaar. Ja, het is heel hard. op elkaar. Kijk naar Boer zoekt vrouw. Daar is nog nooit iemand op elkaar beland. En dat scoort wel de pannen van het dak. Dus het hoeft niet. Er is ook een groot aantal mensen, moet ik zeggen, die daar heel erg van geniet. En ja, zolang mensen doen, geen grensoverschrijdend gedrag vertonen, is daar niks mis mee. Maar even toestemming vragen. Precies. Kijk, een bekend voorbeeld is afgelopen voorjaar is Big Brother is nieuw leven ingeblazen. En daarbij hebben de producenten gezegd, seks in het Big Brother huis is niet spontaan meer toegestaan. De mensen die, als stel dat mensen op het punt staan om seks met elkaar te hebben voor de camera, dan moet even de duim op worden gestoken richting de camera. Als dat niet gebeurt, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen door de productie als mensen seks met elkaar hebben en dat niet is gebeurd. Om maar te voorkomen dat er achteraf gedoe van komt. Zo'n incident als bij de villa. Dus het heeft wel degelijk effect gehad op de wereld van reality TV. Een klein beetje wel. Ja. Zeker. Nou, ja. En voor de liefhebbers is dit dus een hele goede week. Dank je wel, Ron. Graag gedaan. Ron Vergouwen, mediadeskundige en journalist. Als je het aan Nelly Furtado zelf vraagt, weet ze eigenlijk ook niet echt waar deze tekst over gaat. Het ging meer om het gevoel wat ik ervaarde toen ik het schreef. Dat zegt ze er zelf over. Dit is Say It Right van Nelly Furtado. In de studio zijn aangeschoven redacteuren Sjoerd en Bavo. Vannacht hebben zij het nieuws in de gaten gehouden. Wat is jullie opgevallen? Goedemorgen ten eerste. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het bijgehouden, maar ik moet wel eventjes mijn frustratie kwijt. 3 tot en met 5 september is de Formule 1 in Zandvoort. Dat weten we al heel lang. Heel leuk, gezellig en dat wordt natuurlijk een mooi feestje. Maar ik heb daar toch wel een probleempje mee. Er rijden namelijk door die GP veel minder treinen in de rest van Nederland, omdat er tussen Zandvoort en Amsterdam 12 treinen per uur gaan rijden. En dat slokte zoveel machinisten op dat er in de rest van het land dus minder treinen rijden. Dus stel je voor, je moet naar je werk of je hebt een afspraak. Dan ben je gewoon weer langer onderweg dat weekend. Moet je het ontgelden door die Formule 1? Door die racende jongens daar. Ja, daar word ik zo moe van. Ja, weet je waar ik dan weer moe van word eigenlijk? Nou, Sjoerd, kom maar op. Sorry. Ja, dat is van dit gezeik. Ah, joh. Ja, want wij als Nederlanders zetten eindelijk gewoon iets vets neer. Zo'n Grand Prix. Gewoon een evenement van wereldformaat dat we hier naartoe kunnen halen. En dan ga jij er weer over zeuren. Net zoals heel veel andere Nederlanders. Maar gelukkig is horecaondernemer Marcel Busscher het met mij eens. En weet hij het gevoel mooi te omschrijven. Laat me horen. Het blijft gewoon ongelooflijk. En straks de beelden. Als je die zo meteen vanuit de helikopter ziet. Vanuit de zee, zo een beetje over de duinen. En dan de tribune in zicht. De zwarte baan en daaromheen een oranje zee. Gekkigheid toch? Dat krijg ik kippenvel tot aan mijn kraantje. Nou, heel mooi hoor. Zo'n zwart asfalt in een natuurgebied. Nee, fantastisch. Kippenvel tot aan het kraantje. Ja, nee, absoluut niet. Dus we moeten alles maar dus opzij zetten voor een potje rondjes racen in de duinen? Alles. Maar ik denk wel dat we als Nederland ook best mogen laten zien tot wat wij in staat zijn, zeg maar. Daarom vind ik het ook vet dat nu die NS en ProRail eindelijk eens een keertje meewerken in plaats van altijd die overheidsinstanties die dat tegenwerken als er weer een bod moet komen op de Olympische Spelen of op het EK wat we willen gaan organiseren. Moeten we dan altijd weer gaan zeiken over dat geld? Ik vind dit juist prachtig. Ja, waarom moeten we ook alles organiseren? Ik bedoel, sport is hartstikke leuk, superbelangrijk. En ik bedoel, ik kijk ook naar het EK en ik kijk ook naar de Olympische Spelen. Maar om er elke keer miljarden aan belastinggeld, want dat is het uiteindelijk, hier tegenaan te smijten, ja, dat gaat mij toch wel wat ver. Nou ja, ja. Het is duidelijk dat wij het hier in ieder geval niet over eens gaan worden. Ik ga in ieder geval naar die Grand Prix kijken met de kippenvel tot op mijn kruintje. Dat moet je doen. Sjoerd Bavo, dank. Fries. Met Myrthe van der Drift. Wat begon als een project voor een studie is geëindigd in een strategie waar we allemaal mee te maken hebben gehad op het moment dat er een prik in je bovenarm werd gezet met een coronavaccin. Een groep van 5 studenten aan de VU hebben de handen ineengeslagen met de GGD om de verspreiding van die vaccins nog sneller en wat efficiënter te maken. Een van die studenten die hieraan heeft meegewerkt is Nina Malbasic. Nina, een hele goede morgen. Goedemorgen. Hi, bedankt. Hele goede morgen. Je studeert Business Analytics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Om even bij het begin te beginnen, hoe hebben jullie je bemoeid met die verspreiding van die vaccins? Ja, hele goede vraag. Nou, wat zoals je genoemd hebt, begonnen is als een schoolproject, is geleid tot een project zoals dit aan de samenwerking met de GGD. Nou, in januari hadden wij een schoolproject, zoals we het genoemd hebben, in januari voor een vak waarbij wij een dashboard eigenlijk moesten gaan creëren voor onze studie. En wat het inhoudt was dat wij een model moesten gaan creëren dat ging bepalen voor verschillende mogelijkheden voor het vaccineren. Dus bijvoorbeeld gaan mensen 1 of 2 shots ontvangen en hoeveel vaccins zijn er bijvoorbeeld beschikbaar. En in welke volgorde zullen wij verschillende prioriteitsgroepen gaan vaccineren. En dat was allemaal hypothetisch, Nina, eigenlijk. Ja, gewoon voor een cijfer. Correct. Ja, dus het was inderdaad meer een tool dat zeg maar het idee geeft van oké, als wij dit gaan kiezen en dit zijn zeg maar de mogelijkheden, wat zijn dan de resultaten? Dus een soort van what-if-analysis die daaruit kan komen. En met dat soort modellen, daar houden wij ons ook met onze studie heel erg mee bezig. En dat was dus fundamenteel anders dan het systeem waar de GGD gebruik van maakte voor de distributie van de vaccins. Nou, dat is het interessante. Dat project wat toen gedaan is, heeft eigenlijk geleid tot het winnen van een nationaal project samen met andere studenten van andere universiteiten. Dat is ingeleverd door onze supervisor. En dat heeft zo de aandacht getrokken op LinkedIn van verschillende partijen, waaronder de GGD Goor. En toen zijn eigenlijk tijdens dat periode en met samenwerking van hun en brainstorming alles, is een ander project bedacht. Dus omdat jullie docenten het slim op het internet hebben gezet, is het de juiste mensen opgevallen en zo is het uiteindelijk uitgerold. Want er wordt gebruik van gemaakt, ja, hè, van jullie idee. Ja, precies. Het heeft onze verwachtingen echt overtreft. En het project wat wij toen met de GGD inderdaad gedaan hebben, is er zo uitgerold. We hebben er een aantal weken met hun samen aan gezeten en een beetje met hen over gepraat van joh, hoe zit het nu? Wat doen jullie precies? Hoe pakken jullie het aan? En zou dit bijvoorbeeld een verbeterpunt kunnen zijn? En zo zijn wij met de 5 met Renze, Daan, Berend en Tara hebben wij er samen aan gezeten. Ja, goed dat je ze even noemt. Ja, precies. Wel belangrijk dat het teamwerk is. En hebben wij zo samen met hen gewerkt en het steeds stukje voor stukje verfijnd tot een product wat zij uiteindelijk ook daadwerkelijk hebben geïmplementeerd. Want wat is er nou zo anders dan aan jullie systeem dan dat van de GGD? Ja, een hele goede vraag. Alweer een goede vraag. Ik heb het toch in de vingers in dit gesprek. Vertel Nina, wat maakt het anders? Ja, dus om te beginnen zou ik zeggen dat de GGD die heeft natuurlijk hun eigen idee. En de GGD Goor die waakt over de verschillende GGD-regio's. Welke elke hun eigen plan kunnen uitvoeren. En wat daarbij gaat is dat er gekeken wordt vooral naar informatie die binnen de verschillende GGD-regio's wordt verzameld. En wat het mooie was van ons, wat wij samen met de GGD Goor deden, was wij keken meer overkoepelend. Dus wij keken meer op nationaal niveau hoe zou de verdeling van de vaccins gedaan kunnen worden. En niet specifiek per regio, wat al leidt tot een verbetering. En ten tweede, wat van onze kant heel mooi was en waarin zij heel erg geïnteresseerd in waren, was de deskundige aanpak. Dus hoe kunnen wij met een wiskundig model dat bewezen kan worden, hoe kunnen wij daarmee laten zien dat de resultaten verbeterd zullen worden dan wat er nu al is. En die wiskundige aanpak en die manier van nadenken is eigenlijk waar de GGD Goor geïnteresseerd in was, om te kijken, joh, is dat beter dan onze huidige aanpak? En zijn de resultaten bijvoorbeeld te vergelijken met wat we verwacht hadden? En nu, zijn jullie nu alweer benaderd voor een volgend project van de GGD, nu het zo'n succes is? Nou, we hebben wel genoemd van, joh, jullie kunnen ons vinden bij de volgende pandemie. Maar ik hoop dat we dat niet gaan meemaken. Dat we het niet hoeven mee te maken, dat het een leuker project gaat zijn. We hebben wel de samenwerking mooi afgelopen met een mooi gesprek. En natuurlijk vanwege corona is het moeilijk om het goed met hen samen te vieren. Maar voor de rest staat voor nu bij ons op de agenda een paper die wij gaan publiceren. En daar zijn wij nu vooral zeker mee bezig om dat wiskundig in een mooie journaal te laten publiceren. En natuurlijk onze studie af te ronden, de master. En hopelijk inderdaad binnenkort en daarna ook in de toekomst met soortgelijke projecten bezig zijn, waarbij je echt ziet hoe belangrijk het hebben van zo'n wiskundig achtergrond en toch wel teamwerk en gewoon het gevoel. Toch echt praktische profijt van die wiskundige achtergrond. Ja, vele Nederlanders hebben het tempo van het vaccin dus eigenlijk aan jou te danken. Dus dank namens veel van onze Nederlanders. Nina, dank je wel. Bedankt. Nina Mal Basic was dat. Als je door het Twentse landschap rijdt, zijn de hoge schuren die je ziet op boerenerven niet alleen maar voor de koeien. Ook jongeren weten er goed de weg en bouwen die schuren vaak om tot zuipkeet. Misschien is het dan ook niet zo gek dat ongeveer 10% van de tukkers overmatig alcohol drinkt. Dat zijn 21 glazen of meer per week. En dat is niet zomaar veel, maar het meeste van heel Nederland. Koen Salemink, tukker in hart en nieren, cultureel geoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Even kijken, Koen, hang jij aan de telefoon? Ja, ik ben er. Goed. Ah, perfect. Even kijken. Goedemorgen, hoor je mij nu? Ja, ik hoor je. Ah, jij bent tukker? Je haalt ook die 21 glazen alcohol per week, of niet? Nee, zeker niet, zeker niet. Wat dat betreft ben ik misschien wel tukker geweest, maar wat dat betreft, in die zin hoor ik niet tot de groep tukkers die zoveel drinkt. Er zijn allerlei statistieken en onderzoekjes dat zoveel alcohol drinken slecht voor je is. Dat weten we misschien wel, de meeste van ons. Verbaast het jou dan dat Twente zo uit de bus komt als regio met de meeste zware drinkers? Nee, dat verbaast me niet echt. Het is ook niet echt een verrassende uitslag als je kijkt naar vorige onderzoeken. En wat volgens mij vooral kenmerkend is voor Twente is dat er veel gelegenheid is om wat meer te drinken. En dat geldt niet alleen voor de jongeren die je net aanhaalde met de zuipkeet, maar het Twentse dorpsleven met name staat vooral bekend om een initiatiefrijk dorpsleven. Bij veel van die initiatieven, bij feesten, bij evenementen is er toch gelegenheid om ook met name een biertje te drinken. En dat loopt regelmatig ook wel uit de hand. Dus dat dorpsleven, evenementen en feesten, welke rol speelt die Twentse keet hier dan in? Nou ja, op jonge leeftijd is het voor jongeren onder de 18 ook zelfs, is er dus gelegenheid om ergens te gaan drinken. Vaak is het een vriendengroep die ergens een eigen plekje heeft gecreëerd op jonge leeftijd al. En die hebben daar dan na een tijdje onder andere drank. En wat je dus ziet in Twente is dat het in vriendengroepen ook vaak wel zo is dat een van de ouders vroeger ook al een keg had. Dus je ziet ook dat er een soort van traditie over wordt gebracht op de volgende generatie. Waarbij de ouders ook zeggen, nou ja, hè, we zijn vroeger zelf ook jong geweest. Ik had ook zo'n ding. Dus onze zoon of dochter die mag ook wel daar, het ei in kwijt, om het zo te zeggen. Ja. Omdat je ziet dat het ook overgebracht wordt op een volgende generatie. En of dat nou van vader op zoon is of van oudere broer op jongere broer, om zo te zeggen. Ja, cultuur is toch, heeft ook heel veel te maken met opvoeding. En daarin vind ik wel dat je ziet dat Twente een heel hoge dichtheid heeft aan dit soort keten. Dat hebben we destijds ook in onderzoek gezien. En dat geeft veel gelegenheid. En dat is natuurlijk het zaadje geplant. Hè? Dan is het vrij makkelijk om daarna ook veel te blijven drinken. En als je dus ook een beetje toestemming krijgt thuis om dat te doen. Ja, die redenering van ach, je bent zelf ook jong geweest. En je moet ermee leren omgaan. Dus misschien ook wel wat vroeger introduceren dan eigenlijk wettelijk mag. En zo wordt toch, de kiem is er dan in ieder geval. Nou, laten we ze ook even zelf het woord geven, die jongeren. Het YouTube-kanaal Gladjakkers ging naar de keet van Hengelo. Zuipkeet in Twente. Luister even mee. We zijn hier begonnen. Ik was hier met twee andere vrienden. Fietsen wij rond. En we gingen gewoon kijken, was paardenstal helemaal, gewoon allemaal paardenstal. En dan zeiden we voor de gein, gaan we keetboon. En er zijn heel veel mensen, dat gaan jullie toch nooit lukken. We hebben de kerel opgezocht van wie het was. En dan gevraagd waar die mogen gebruiken. In 2 jaar tijd hebben we dit nu opgebouwd. En we zijn alleen maar verder bezig. Ouders dachten van, dat lukt ze nooit. Nou, kijk nou, hartstikke mooi toch. Ja, daar klinkt echt trots in door. Of dat hoor ik tenminste. Ja, het zijn echt projecten waarbij, je ziet ook dat het vooral jongens zijn die het in eerste instantie regelen. Het is ook wel meidengroep actief. En het is echt een soort coming-of-age ritual in de regio. En het geldt niet alleen voor Twente, er zijn meer plekken waar het zo is. In het noordoosten van het land onder andere. En in Twente is het een hoge dichtheid. Want je weet gewoon, als je bij de dominante cultuur zeg maar voor jongeren erbij wil horen, dan is zo'n keet wel iets om te hebben. En dan wil je ook die trots in laten zien. En je wil anderen aftroeven. En toch, zo hoor je er toch bij. En gaat dat er dan nu anders aan toe in zo'n keet dan 20 jaar geleden? Nou ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik daar niet voor kan spreken. Maar toen ik... Niet meer bij, Koen? Nee, maar toen ik jonger was, dat wil zeggen een jaar of 15 terug, kwam ik nog wel eens in een keet. En volgens mij is het nu niet heel veel anders. Wat wel anders is geworden natuurlijk, is dat de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie van 16 naar 18 is opgehoogd. En dat is natuurlijk een hele mooie Haagse regel die ook heel goed bedoeld is. Maar dat heeft misschien in sommige regio's ook wel toegeleid dat jongeren eerder een toevlucht zoeken in een keet. Waarbij het misschien ook wat minder gereguleerd is, wat minder in het oog is van de autoriteiten wat er gebeurt. En dat biedt natuurlijk ook gelegenheid dan om te drinken als jongeren. En wat me ook opviel is dat tijdens de coronacrisis dat er veel illegale feestjes werden opgerold her en der door het land. Maar ik heb weinig gehoord over keten die gesloten zijn. Dus het kan ook zijn dat de afgelopen jaar ook nog extra een mogelijkheid was voor mensen waarom Twente er nu nog weer hoger uitspringt. Dat zou ook nog kunnen. Maar dat weten we niet. Koen, dank voor dit inkijkje in de Twentse keet en cultuur. Dank je wel. Graag gedaan. Koen Saleming, cultureel geoloog aan de Rijksuniversiteit van Groningen was dat. Dit was het eerste uur van Fris. Na het nieuws zijn we bij je terug met Paul Verhagen met een kritische blik naar de Amerikaanse rol op het wereldtoneel. En het beste advies voor je als je de komende weken aan de introductietijd begint van het studentenleven. Dat zometeen na het nieuws van 5 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Deventer een confrontatie voorkomen tussen supporters van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. De supporters van PEC waren volgens de politie in een bus onderweg naar een sportpark waar supporters van Go Ahead Eagles aanwezig waren. Toen agenten de bus tegenhielden en wilden controleren, kwamen de inzittenden naar buiten en gedroegen zich agressief tegen de politie. Uiteindelijk werd de bus de stad uit begeleid, waarna het voertuig alsnog werd gecontroleerd. Agenten vonden toen onder meer drugs en een zakmes. Op Aruba wordt opnieuw een avondklok ingevoerd vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Iedereen moet tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends binnen zijn. De avondklok geldt tot in ieder geval 1 september. Ook in het ziekenhuis neemt het aantal coronapatiënten toe. Er is niet genoeg personeel om alle patiënten op te vangen. Specialisten op het eiland zijn gevraagd om hun reguliere werk neer te leggen en te helpen bij de behandeling van de coronapatiënten. Ook Nederland is om hulp gevraagd. Gouverneur Cuomo van New York heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de komst van orkaan Henri. Bewoners van kwetsbare gebieden is aangeraden om te vertrekken. Henri komt volgens de laatste verwachtingen vandaag aan land in New York en New England. En vanwege de komst van orkaan Henri is een groot popconcert in Central Park in New York stilgelegd. Met het concert werd het naderende einde van de lockdown in de stad gevierd. De 60.000 bezoekers werd opgedragen om naar huis te gaan. Onder andere Bruce Springsteen, Paul Simon en Jennifer Hudson zouden optreden. Voor het concert was 5 uur uitgetrokken, maar na ongeveer 2,5 uur werd het evenement stilgelegd vanwege het dreigende noodweer. Het weer, vooral in het noorden regen en onweersbuien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag is het bewolkt en is er opnieuw kans op buien met onweer. Maar soms schijnt ook de zon. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een hele goede morgen. Het is alweer een paar uur geleden dat we de overstap maakten van zaterdag 21 naar zondag 22 augustus. Zoals elke week bespreken we wat er vandaag te gebeuren staat en blikken we ook even terug op bijzondere gebeurtenissen die op 22 augustus in het verleden hebben plaatsgevonden. Om te beginnen buitenaards nieuws. Op 22 augustus 1989 werd de eerste ring van planeet Neptunus ontdekt. Er waren al langer vermoedens dat er ringen rondom deze planeet zouden zijn, maar deze speculaties werden precies 32 jaar geleden bevestigd door waarnemingen van een voorbijrazende ruimtezonde. In de jaren daarna werden er nog 4 andere ringen ontdekt, die waarschijnlijk zijn ontstaan door meteorinslagen. We blijven even in het verleden. Het is vandaag 13 jaar geleden dat de Nederlandse hockeydames na 24 jaar een gouden plak wonnen op de Olympische Spelen. Een mooi moment om het woord even te geven aan de huidige aanvoerder, Eva de Goede, vlak nadat ze een paar weken geleden weer een gouden plak in ontvangst mocht nemen. Ik geloof het gewoon nog steeds niet. Het is gewoon echt zo bizar dat we dit gedaan hebben. De druk was zo hoog vanuit onszelf, van iedereen, maar het is gewoon het allermoeilijkste om gewoon de nummer 1 te blijven de hele tijd. En we krijgen dat gewoon voor elkaar. Dat was gewoon echt super bijzonder. Ja, super bijzonder. Als de zondag voor jou nu toch al begonnen is, kun je rond 20:15 luisteren naar mijn collega's van NPO Radio 4. Dan maken zij bekend welk Nederlands buitenkunstwerk het meest geliefd is. Er zijn nog 5 kunstwerken in de race en Marjolein van Delft is in ieder geval fan van de High Tea Table. Een soort mega picknicktafels met diverse lagen waar je ook op mag klimmen of zitten om zo een nieuw perspectief op de wereld te krijgen. En mocht je dan nog voor de rest van de dag invulling zoeken, dan kun je misschien net als Anja Groot gaan vissen. Ze probeert vandaag het Nederlands team goud te halen op het WK Dobbervissen voor Vrouwen. En dit jaar heeft het Nederlands team een klein voordeel. Het WK wordt namelijk gehouden in Lelystad. Zo, nu ben je weer helemaal bijgepraat en kan jouw zondag 22 augustus echt beginnen zo om 5:05. Stirred Up van Bob Marley, het eerste nummer dat een hit werd buiten Jamaica. Er zijn 2 theorieën waar dit nummer over zou kunnen gaan. Of het zou gaan ode zijn geweest aan marihuana. Maar het zou ook kunnen gaan over verlangens naar een geliefde. Ja, we zullen het nooit weten. Stirred Up van Bob Marley. It's been a long, long time since I Vorige week zaterdag werden de inwoners van Haiti opgeschrikt door een aardbeving met kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Een ramp heeft al duizenden levens gekost en dat getal loopt nog steeds op. Bij het horen van dit nieuws dacht ik eigenlijk meteen aan die verwoestende aardbeving in 2010. Maar ook in 2016 verwoestte orkaan Matthew een groot deel van Haiti. Tussen al dit natuurgeweld door heeft het land ook te maken met een grote armoede. Els Hortensius is voormalig noodhulpmedewerker voor Kerk in Actie en Haiti-kenner. Els, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zijn al deze rampen nou alleen terug te voeren op die geografische ligging van het land? Nou, de natuurrampen natuurlijk wel. Een aardbeving, ja, dat is als er een breuklijn loopt. En orkanen, ze liggen nu eenmaal in dat orkaangebied. En ook door de klimaatverandering worden eigenlijk orkanen steeds heviger en komen ze vaker voor. Hebben ze toch slecht getroffen, Haiti? Nou ja, geografisch gezien. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een mooi tropisch warm eiland ook weer tegelijk. Dus het zijn altijd verschillende kanten van een medaille. Maar je noemde ook al de armoede. En ze hebben nogal pech, kun je ook zeggen, met de politieke crisis. Dat is dan nog een beetje zacht uitgedrukt. Er is veel onrust al lang. Er zijn gewapende bendes. De president is vorige maand vermoord. Ze hebben wel heel wat voor hun kiezen gekregen de afgelopen tijd. Zegt dat Haiti is een van de armste landen ter wereld. De gemiddelde Haitiaan verdient volgens cijfers van de Wereldbank per jaar minder dan $1,000. Ja. Die oorzaak, is dat die corruptie en het natuurgeweld? Nou, dat heeft met heel veel dingen te maken. Met het natuurgeweld, maar ook met Haiti is een dichtbevolkt land. En heeft eigenlijk niet zo heel veel. Het is ook nogal heuvelachtig. Dus niet heel veel ruimte voor landbouw. En dan wordt er ook nog eens door grote ondernemingen geproduceerd voor de export, bananen en dergelijke. Waardoor dus er te weinig land eigenlijk overblijft voor de boeren om de lokale bevolking zelf te voeden. En hoe is dat dan om daar te zijn in zo'n land als dit? Ja, voor mij of voor Haitianen? Ik vroeg me eigenlijk af hoe dat voor jou is vanuit jouw perspectief als je het bezoekt. Nou, ik ben altijd toch heel erg onder de indruk van de bevolking, van de mensen daar. Via Kerk in Actie financieren we natuurlijk lokale organisaties daar. En dan sta je altijd weer heel erg onder de indruk en verrast van hoeveel hele betrokken en capabele mensen daar zijn die niet opgeven. En dat geeft mensen als mij weer de moed om hier in Nederland door te gaan. Omdat je gewoon weet dat er daar mensen zijn die dat ook doen en die niet opgeven. Nu ook na de aardbeving. Een van de partners met wie ik daar dan nog ook contact heb, die op hun Facebookpagina zetten: nou, we zijn gevallen, maar we staan weer op. En dat zegt het een beetje. Ze vallen, maar ze staan weer op en ze gaan weer door. En deze keer met de aardbeving is natuurlijk het westelijke schiereiland, zuidwestelijk schiereiland getroffen. Dat betekent dat er in een groot deel van Haiti geen slachtoffers zijn. En die mensen zetten zich nu in ook voor de Haitianen die het op dit moment heel moeilijk hebben. Bijvoorbeeld in Port-au-Prince weet ik dat heel veel mensen hebben bloed gedoneerd voor de ziekenhuizen in het getroffen gebied, zodat mensen geopereerd en geholpen kunnen worden. Er wordt daar lokaal ook voedsel en andere dingen ingezameld om naar het noodgebied te brengen. Dus er is ook heel veel onderlinge solidariteit. En dat geef je ook als buitenlander de de moed om en de kracht om door te gaan. Dat geeft dus moed als je dat ziet. Is het niet ook frustrerend om te zien dat zo'n land klap op klap krijgt? Je kent het land goed, de mensen daar. Nee, dat is wel. Dat is heel frustrerend. En je hebt elke keer, dan heb ik het er met andere mensen die Haiti kennen over. En van nu moeten we toch wel de bodem van de put bereikt hebben. Nu kan het eigenlijk alleen maar omhoog. Ja, en dan gebeurt er weer zoiets als een aardbeving. En dan. En hoe zie je de toekomst dan voor de Haitianen? Wat zeg? Hoe zie jij de toekomst? Ja, die blijft vooral politiek gezien best nog heel moeilijk op het moment. Omdat er is heel veel onderling, onder de politici dan en zo, wantrouwen. En daar zie ik nog niet echt een eenvoudige oplossing. Nee. Aan de andere kant, en ik hoop dus ook dat nu met zo'n ramp, dat niet hetzelfde gebeurt als 11 jaar geleden met die grote orkaan, met die grote aardbeving in 2010. Dat het land eigenlijk wordt overspoeld door heel veel internationale steun die uiteindelijk niet terechtkomt op bij de goede mensen plek. Die het nodig hebben. Nou, ik hoop en dat, jij, dat het jou lukt om een. Kerk in Actie die steunt dit keer ook. Maar wij steunen lokale organisaties en daar gaat het eigenlijk om. Je moet niet vanuit het buitenland denken van wij weten wel hoe het moet. Nee, je moet de lokale partners steunen. Els Hortensius, dank je wel. En succes met het noodhulp daar voor Kerk in Actie in Haiti. Ja, dank je wel. Dag. In oktober zal het nieuwe album van Admiral Freebie uitkomen. De allereerste plaat is dit. Door de drums en de dromerige synths is er het meer uptempo dan we van hem gewend zijn. Coming of the Light is dit. land is terug bij af. Dat is het gevoel dat bij velen overheerst nadat de VS en de NAVO eerder dit jaar besloten al hun troepen terug te trekken uit Afghanistan. Zo moet na 20 jaar dan toch echt een einde komen aan Amerika's langste oorlog ooit. Waar het land eerst altijd vredestichter werd gezien, lijkt die rol toch kleiner en kleiner te worden. Amerikaanse vragen met Paul Verhagen. Onze vaste Amerika-deskundige Paul Verhagen, goedemorgen. Goedemorgen. In hoeverre nemen andere landen dat beleid van Amerika nu over? Om weg te gaan uit Afghanistan? Ja, in hoeverre leunen zij op dat beleid van Amerika om dat te doen? Nou, eigenlijk als de Amerikanen besluiten om te vertrekken, dan vertrekt iedereen. Kijk, het waren niet zo gek veel troepen die nog in de VS of in Afghanistan waren of in de VS. Het waren zo'n 2.500 troepen. Maar de hele infrastructuur waar die NAVO-troepen mee zitten, dat is Amerikaanse infrastructuur. Gewoon de hele logistiek. Dus eigenlijk, het zijn niet zo gek veel troepen, maar je kunt niet zonder de Amerikanen. Dus als zij besluiten de stekker eruit te trekken, dan vertrekt iedereen. Dan is het dus ook heel helder hoe het komt dat we zo afhankelijk zijn van Amerika. Ja, ja. Nou, die hele ruggengraat, die logistieke ruggengraat, die is gewoon Amerikaans. Er is nu veel kritiek op het beleid van Biden, die zelf de schuld weer doorschuift aan Trump. Wie valt dit te verwijten? Nou, of het te verwijten is, kijk, het is al 20 jaar lang oorlog in Afghanistan. Het zijn 4 presidenten, 2 Republikeinen en 2 Democraten die daar over hebben gereageerd. Ja. Dus ja, ze kwamen natuurlijk in 2001 naar Afghanistan voor Osama Bin Laden. En dat is uiteindelijk gewoon een enorme missie geworden met een natie opbouwen, et cetera. En het was nooit precies duidelijk wat nou de eindstreep was. En nu zijn we 20 jaar verder. Het is Amerika's langste oorlog. Schuld, ik weet het niet. Het is natuurlijk heel slecht uitgevoerd, dat vertrek van de Amerikanen. En het is in die zin gewoon een beetje beschamend en afgang. Maar schuld is moeilijk om aan te wijzen hier. Is dit een groot gezichtsverlies voor Amerika? Kijk. Of het afgang is, het is een beetje afgang van de Amerikanen. Of het het einde is van de Amerikaanse invloed, dat is een beetje de vraag. Ik denk zelf dat als je inderdaad over 20 of 30 jaar een geschiedenisboek openslaat, dat er wel degelijk een foto van de val van Kabul staat. Naast de paragraaf over het einde van de Amerikaanse eeuw. Maar uiteindelijk is dit denk ik op de grote schaal niet een soort van wat Amerikaans gaat breekt. Maar het is wel een indicatie van een ander soort van Amerika. En is dat dan een ander soort Amerika dat minder de rol van wereldleider wil vervullen? Ja, nee, precies dat. Kijk, uiteindelijk is de honger voor Amerikanen om buitenlandse interventies te voeren, is eigenlijk onder het brede publiek is nooit heel populair geweest. En het komt ook met vlagen en stoten. En dat zag je ook na Vietnam, dat er soort van 20 jaar was dat de Amerikanen gewoon minder geneigd waren om veel te interveneren. En ik denk dat we inderdaad in zo'n soort paradigma zitten. En dan vraagt ze van oké, als de Amerikanen die doen, wie wel? Is dit gezichtsverlies te vergelijken met Vietnam? Nee, ik denk het niet. Vietnam was allereerst een veel groter conflict. Er zijn 70.000 Amerikanen in overleden. Dat is echt veel en veel meer. En dat is natuurlijk ook helemaal verworven in dat ideologisch conflict van de Koude Oorlog. En hier, ja, je tegenstander is de Taliban, maar het is niet alsof je hier een ideologisch conflict verliest. Het is natuurlijk wel gewoon, Amerika is het machtigste land in de wereld met vrij grote afstand. En als zij het niet kunnen na 20 jaar, dan moet je afvragen of dat handig was ingestoken. Is er een ander land wat die rol van wereldleider wil vervullen? Zie je China bijvoorbeeld als opvolger? Nee, eigenlijk niet. Er is niemand die eigenlijk de rol van de VS kan of wil vervullen. En de VS is natuurlijk uiteindelijk het garantor van de hele wereldorde. Kijk, als je naar wereldhandel kijkt en je kijkt naar ieder willekeurig knooppunt in de wereldhandel, dan ligt daar op steen op afstand een Amerikaans vliegdekschip om te zorgen dat die handel gewoon door blijft gaan. En er is niet echt een ander land wat het kan vervullen en ook niet echt een land dat het wil. En dat is misschien ook het interessante nu aan Amerika. Kijk, er is niks vreemd aan Amerikanen die besluiten te kijken naar Afghanistan en zich afvragen van is het een Amerikaans belang om er te zijn? En als antwoord daarop nee is, dan moet je ook niet vreemd opkijken dat ze dan inderdaad vertrekken. En hoe zie je dan het geld wat China van plan is te investeren in Afghanistan? Ik weet niet precies wat de Chinezen willen investeren. Er zijn natuurlijk grondstoffen in Afghanistan. En de Chinezen zijn natuurlijk met dat One Belt, One Road, met dat Belt and Road initiatief bezig. Maar de Chinezen zijn veel minder proactief als het gaat over militaire interventies. Die zijn eigenlijk niet geneigd om troepen ergens neer te zetten. Ze hebben maar één overzeese militaire basis. De Amerikanen hebben er echt tig. Dus dat is een hele andere soort van aanpak ook. En als we dan dus nog even blijven bij die rollen in de wereldpolitiek. Is het nodig om een grote, sterke leider te hebben op dat wereldtoneel? Ja, wel deels. Kijk, voor mondiale uitdagingen als klimaatverandering en dergelijke. Was natuurlijk een vraag toen Trump voor het eerst werd verkozen. America first. Dus er moet iemand anders in het gat stappen. En toen hebben de Chinezen dat geprobeerd. Dat lukte niet echt. En de Europeanen hebben het ook een beetje geprobeerd. Dat lukte ook niet echt. Dus het is een beetje... We zijn in principe strategisch in ieder geval in Europa al zo'n 30 jaar verslaafd aan Amerika. We luisteren eigenlijk gewoon naar wat de Amerikanen zeggen. En als er dan ineens een soort van isolationistische golf van Amerika ontstaat, dan weet Europa eigenlijk ook niet meer zo goed wat ze moeten doen. Dus het is een beetje zoeken naar, de Amerikanen gaan een kleinere rol nemen. Dat is niet per se slecht, maar wat doen wij dan? En dat moet iets proactiever voorkomen als een antwoord. En dat is er nog niet. We blijven het volgen. Dankjewel, Paul. Graag gedaan. Amerika-deskundige Paul Verhagen. Fris. Met Myrthe van der Drift. Het begin van het nieuwe collegejaar komt in zicht en dat betekent dat het tijd is voor de introductieweken. Het is spannend, begin van een nieuwe studie, een nieuwe levensfase. Er zijn een heleboel dingen die je misschien mee zou kunnen geven aan al deze nieuwe studenten op basis van je eigen ervaring, maar misschien is het wel het beste om even mee te luisteren en dan bedoel ik echt te luisteren naar dit nummer van Bas Luhrmann. Volgens mij zegt het namelijk genoeg. Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse. You never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen. Fris, met Myrthe van der Drift. Afgelopen week stonden wetenschappers en snorkelaars in het Australische Great Barrier Reef voor een grote verrassing. It's being called a skyscraper of the sea. This giant boulder coral is one of the biggest finds on the reef in recent memory. Massive for a coral. Coral polyps are tiny little animals, but they have combined to create a structure over 5 meters tall, over 10 meters wide, and over 30 meters in circumference. As zo'n joekel van een koraalrif in een van de bekendste wateren ter wereld onontdekt kon blijven, ja, dan heeft de zee echt nog vele geheimen voor ons. Ook dichter bij huis weten we nog zeker niet alles over die wereld onder water. In de Waddenzee wordt er veel onderzoek gedaan door wetenschappers. Oscar Franke is coördinator van het onderzoeksproject Waddenmozaïek en doet onderzoek naar het leven in de Waddenzee. Oscar, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is de Waddenzee zo interessant? Ja, de Waddenzee is eigenlijk een unieke plek op de wereld. Dus het is het grootste intergetijdengebied. En dat betekent eigenlijk dat het bestaat uit grote delen die elk tijd droogvallen. En daardoor is het ook enorm dynamisch. Dus ja, gultjes die worden steeds verlegd. Het gebied verandert steeds. En dat maakt het een eigenlijk continu veranderend systeem. En dat is heel erg belangrijk voor een heel aantal soorten dieren. Denk bijvoorbeeld aan vissen, maar ook trekvogels. Die maken heel dankbaar gebruik van die Waddenzee als een soort van tankstation, als ze aan het migreren zijn van hun bloedgebieden naar het overwinteringsgebied. En ja, eigenlijk al die combinaties van factoren, dus die dynamiek en de soorten die er voorkomen, dat heeft er ook voor gezorgd dat het nu op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, het Natura 2000 gebied is. Dus de Waddenzee is uniek in de wereld eigenlijk? Ja, zeker. Ja. En jouw onderzoek, waar richt zich dat op? Nou, dat richt zich eigenlijk op de iets kleinere dieren. Dus ik noemde net al eventjes niet de vissen die vogels en de vogels. Maar die zijn eigenlijk compleet afhankelijk van alle soorten die op en in de bodem leven van de Waddenzee. Nou, daar is op de drogende plaatsen al redelijk lang veel over bekend. Er wordt veel onderzoek gedaan door het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee. Maar van die diepere delen in de Waddenzee is eigenlijk weinig bekend. En als mensen aan de Waddenzee denken, dan denken ze ofwel vaak aan de Waddeneilanden en de pontjes daar naartoe. En misschien wel aan de drogende platen waar je overheen kan lopen. Maar eigenlijk is 50% van de Nederlandse Waddenzee, die staat permanent onder water. En daar is nog heel weinig over bekend. En daar richt zich dit onderzoek op. En wat probeer je dan te ontrafelen over die onbekende stukken? Nou, dus binnen het project Waddenmozaïek, waar ik zelf aan werk. Dat is eigenlijk een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee en Natuurmonumenten. Daar proberen we dus dat leven in die diepe delen van de Waddenzee beter in kaart te brengen en te begrijpen. Dus daar werkt een groot team aan, nu van eigenlijk een kernteam van 10 mensen, met daarbij nog heel veel anderen die in het lab en op de schepen werken. En dat heeft eigenlijk 2 hoofddoelen. Dus ten eerste proberen we beter te begrijpen en in kaart te brengen waar welke soorten voorkomen door de hele Waddenzee heen. En ten tweede proberen we eigenlijk verschillende beheermaatregelen te testen. Want ook vanuit de beheerders is er best wel een grote vraag naar hoe die ondergedoken, die diepere delen van de Waddenzee, hoe dat nou eigenlijk werkt. Zodat ze daar ook het beste beheer en beleid op kunnen voeren. En wat hoop je dan? Gebeurt het dan dat je ook nieuwe soorten ontdekt in die diepere delen? Ja, dat gebeurt ook wel. Dus er worden toch wel op enige regelmaat soorten gevonden die ofwel binnen Nederland nog niet eerder gevonden zijn, ofwel in de Waddenzee nog niet eerder gevonden zijn. Recent voorbeeld daarvan is een klein zeenaaktslakje dat we hebben gevonden. De Zuiderzeeschijfslak. En die was dit jaar al een keer eerder in Zeeland gevonden. Maar binnen ons experiment is die eigenlijk voor de eerste keer ook in de Waddenzee aangetroffen. En dat is dus wel iets interessants, want het is gevonden op een experiment waarbij we eigenlijk het effect testen van het introduceren van harde ondergronden. Dus verschillende materialen. Want heel veel soorten die kunnen zich niet zo goed vestigen op gewoon los zand, maar hebben iets van een structuur nodig. Nou, daar hebben we een groot experiment uitgevoerd met 6 verschillende materialen. En op een van die materialen zat dit slakje, die daarmee dus ook gewoon voor de eerste keer in de Waddenzee gevonden is. En dan, hoe is dat dan een soort blijdschap? Of hoe groot is dan die vondst voor jou persoonlijk als van dat slakje? Nou, dat is een soort blijdschap aan de ene kant wel. Aan de andere kant laat het dus ook zien dat ook in de Waddenzee er nog best wel veel onbekend is. En dat is op zich interessant als je bekijkt hoeveel er al bemosterd is. En als je ziet wat we bijvoorbeeld in 2019 hebben gedaan, hebben we een grote bemosteringscampagne uitgevoerd, waarbij elke kilometer een hapje bodem eigenlijk aan boord is gehaald van een onderzoeksschip. En zo'n hapje bodem, dat is dan 20 bij 30 centimeter. En het wordt volledig uitgezocht. Dus alle soorten worden daar uitgespoeld. De soorten die leven, die worden mee naar het laboratorium genomen. En daar wordt alles op naam gebracht. En in die 1400 stukjes zit dan zo'n beestje niet. Maar dan op zo'n experiment met harde structuren is opeens dan wel weer wel, ja. Dus het laat je ook een beetje verward achter, dat slakje. Ja, maar het geeft ook aan dat er dus nog veel meer te vinden is misschien dan dat we weten. En een van de hoofddoelen van dit onderzoek is ook het koppelen eigenlijk van het voorkomen van die verschillende soorten aan het type omgeving waar die gevonden is. Dus we kijken bijvoorbeeld of we de verspreiding van soorten die we vinden kunnen verklaren aan de hand van bijvoorbeeld diepte, stroomsnelheid, maar ook de eigenschappen van het zand. Of het heel zandig is, of dat het juist heel fijn materiaal is, omdat het slip. En harde structuren, en in dit geval was het kienhout, maar dat kunnen net zo goed mosselbanken of oesterbanken, schelpkokerwormen, riffen zijn. Die hebben allemaal een bepaald effect op de rest van de soorten die daar voorkomt. Dus we proberen eigenlijk aan de hand van al die eigenschappen te kunnen begrijpen waarom sommige soorten nou op sommige plekken voorkomen en op andere plekken weer niet. En dan zo langzamerhand toch dat die mysterieuze Waddenzee in kaart te brengen met het onderzoeksproject Waddenmozaïek. Ja, precies. En daarmee dan ook weer eigenlijk advies te kunnen geven aan die beheerders hoe dit het beste beheerd kan worden om de natuur nog een handje te helpen. Oscar Franke, coördinator bij het onderzoeksproject Waddenmozaïek. Dank je wel. Dank je wel. En dan Elu Black. Deze plaat is een soort eerbetoon aan Elton John's hit Your Song. Door met dezelfde tekst te beginnen in het refrein You Can Tell Everybody. Elu Black is dan ook een groot fan van Elton John's muziek en hij bestudeerde zijn muziek maar al te graag. Hieruit kwam dit nummer voort. The Man is dit. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am. I'm the man, I'm the man. believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. This is my world. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. To your questions, I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier standing on my feet, no surrender. Een aantal krantenkoppen van afgelopen week. Chaos rond het vliegveld. Iedereen wil weg uit Kabul. Vlucht voor de Taliban, zegt hier de Telegraaf. En de Trouw. Tijd tikt weg voor evacuatie. Je hebt de beelden ongetwijfeld gezien de afgelopen week. Chaos op het vliegveld in Kabul. Afghanen die de wanhoop over landingsbanen rennen, zich vastklampen aan vliegtuigen in de hoop het land te kunnen ontvluchten uit vrees voor het regime van de Taliban. De in Afghanistan geboren Sahar Jahesh woont sinds 1993 in Nederland en staat in nauw contact met haar familie en vrienden die in Afghanistan wonen. Sahar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben het allemaal gezien, die krantenkoppen, de verschrikkelijke beelden van de afgelopen week uit Afghanistan. Maakte veel indruk op mij. Ik heb het ook veel om me heen gehoord, maar ik kan me voorstellen dat het op jou nog veel meer impact heeft. Hoe gaat het nu met je? Nee, naar omstandigheden gaat het wel oké. Het is een onderwerp waar ik mee opsta en waar ik mee naar bed ga. En ja, het gaat oké. Okay. Je bent geboren in Afghanistan, je woont nu in Nederland. Maar veel familie en vrienden natuurlijk van jou, die wonen daar gewoon nog. Met hen ben je veel in contact geweest of probeer je zoveel mogelijk in contact te zijn. Wat vertellen zij je over die situatie in hun land, wat er om hen heen gebeurt? Er heerst angst. Al moet ik zeggen dat ik de afgelopen dagen geen enkel contact met mijn familie kan krijgen. Het was in het begin, een week geleden, ging het nog wel. Maar nu, wat ik ook doe, ik krijg niets terug van ze. Dus dat is wel heel erg zorgwekkend. Maak je extra zorgen daardoor, dat dat niet meer lukt? Ja, ik maak me daar vreselijk zorgen over. Omdat ik niet weet wat er met ze aan de hand is. Wat ze me vertelde is vooral angst. In de eerste instantie waren we allemaal in shock. Niemand wilde het geloven dat het zover was gekomen. Dit hadden we nooit gedacht. In onze ergste nachtmerries niet. Dat überhaupt de Taliban ooit een keer de macht terug zou nemen in Afghanistan. Toen was het gebeurd. En toen waren we in shock. Een paar dagen later, of een dag later, waren we in angst. Heel veel van mijn vrienden en familie gingen meteen onderduiken. En voor heel veel Afghanen is hun toekomstbeeld weg. Hun dromen zijn in rook opgegaan. En dat is wat ik voornamelijk te horen krijg. En voelen vrienden en familie zich in de steek gelaten door de rest van de wereld? Ja, verraden, in de steek gelaten. Omdat altijd het Afghaans volk vanaf dag 1 vrede is beloofd, democratie is beloofd en een veilig land. En het wegvagen van de Taliban natuurlijk. Deze drie dingen zijn allemaal ons beloofd. En geen enkel van deze dingen is ook waargemaakt. En dus het grootste wat wij voelden, en vooral Afghanen in Afghanistan, is verraad. En als je dan kijkt naar die beelden, je zegt ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Herken je dan Afghanistan terug op die beelden die je de afgelopen weken voorbij zag komen? Ja, die wanhoop. Dat. Kijk, de geschiedenis van Afghanistan is een en al oorlog geweest en instabiliteit. We groeien ermee op. Het is een onderdeel van ons leven geworden. De wanhoop die ik de laatste dagen op beelden in tv en sociale media heb gezien, vond ik schrikbarend. En ik vond het ook, het was iets wat mij heel diep raakte. Want je moet wel ontzettend bang zijn dat je tot zulke uitersten gaat om jezelf te redden of je familie te redden. Wat zag jij voor dingen op sociale media voorbij komen? Nou, bijvoorbeeld Kabul, vliegveld, het vliegveld in Kabul, de beelden daar. Ik zag gisteravond nog het beeld van een meisje, van een heel jong meisje dat is overleden in de menigte, omdat haar familie al een paar dagen aan het wachten is om geëvacueerd te worden. Baby's die 's nachts bijna doodvriezen. Omdat de ouders niets hebben om ze tegen de kou te beschermen. Tegen de Afghaanse mensen die op evacuatielijsten staan, wordt gezegd, nou kom nu naar het vliegveld. Maar ja, ze moeten eerst Taliban checkpoints trotseren. Vervolgens moeten ze ook nog bij de gates proberen te komen. En vaak wat er gebeurt is dat zij dus buiten de poorten stranden, waar ze nergens naartoe kunnen gaan met het minimale wat ze hebben meegenomen. En de pijn die dan die ouders moeten doorstaan en om hun kind naar zulke omstandigheden te brengen, dat zijn alleen maar kreten van wanhoop en wanhoopstaden. Het is onvoorstelbaar dat je daar dan staat voor die poort met je kind. Met je kind, ja. Of met Amerikaanse soldaten die kinderen zo uit de menigte plukken. Zodat zij in ieder geval in veiligheid zijn. Het is vreselijk om voor te stellen. En vooral omdat ik nu zelf ook een dochter heb. En ik denk van, ik moet er niet aan denken dat ik in zo'n situatie ben. Waar ik mijn dochter niet volledig kan beschermen. Waar ik, ja. Woorden schieten me gewoon te kort. Ja, het is een afschuwelijke situatie. De uitzichtloosheid straalt ervan af. Ja. De Afghanen kunnen hulp gebruiken, veel hulp. Is er iets wat we zouden kunnen doen om überhaupt te helpen? Het voornaamste wat wij op dit moment kunnen doen is dat we ervoor kunnen zorgen dat Afghanistan nog steeds wel het nieuws blijft domineren. Ik merk nu al dat het steeds een beetje dat er steeds minder aandacht voor is. Niet zo heel erg, maar toch, je ziet dat het wel minder wordt. Alsnog aandacht blijven vragen voor de situatie. Want dat is ook wat de Taliban op dit moment denken. De Taliban die denkt van, oké, De wereld die kijkt nu naar ons en dat is voornamelijk Kabul. Dus laten we ons goed gedragen met ons charme-offensief op dit moment. Dan waait het misschien over, die aandacht. Ja, wanneer de aandacht dus een beetje overgewaaid, dan kunnen zij stukje bij beetje, langzamerhand, toch hun brute manier van regeren weer tot stand brengen. Wat op dit moment al gebeurt buiten Kabul om. En daar ben ik dus vooral bang voor. Want er zijn heel veel mensen die voor die charmante woorden van de Taliban vallen. Maar de Taliban is in de kern niets veranderd. En daarvoor moeten we aandacht blijven vragen. Dat we alsnog onze aandacht blijven houden bij de daden van de Taliban en wat zij gaan doen. Dat wij niet dat wij toch die vergrootglas blijven houden boven Afghanistan. Dus dat er aandacht opgericht blijft op de situatie. Ja, precies. Nou, dat is wat we misschien hebben kunnen doen hier in dit gesprek. Ik hoor veel op radio en tv gesprekken die eindigen met, nou ja, we hopen dat het beter wordt of we blijven het volgen, veel sterkte. Maar het voelt zo ontzettend passief. Ik vind het moeilijk om dit gesprek goed af te sluiten. Ja, kijk, wat je als Nederlander kunt doen is dat je jezelf laat informeren over wat er precies aan de hand is en niet meteen denkt van het zijn jullie eigen binnenlandse zaken, dus wij bemoeien ons daar niet mee. Nee, maar het hebben van de Taliban aan de macht in Afghanistan heeft verre consequenties, ook voor ons in het Westen. Het kan een veilige haven worden voor allerlei terroristische organisaties die dan weer aanslagen kunnen plegen in het Westen. We willen geen herhaling van 11 september meer. En als we dat niet willen, moeten we ervoor zorgen dat er de Taliban gewoon niet aan de macht komt in Afghanistan. En dat Afghanistan niet weer een veilige haven wordt voor allerlei terroristische organisaties die zonder dat er enige vergeldingsacties bestaan hun gang kunnen gaan. En wat we nog meer kunnen doen is dat we kunnen luisteren naar de verhalen van Afghanen die hier zijn. Er zijn vast wel buren, collega's, vrienden. Luister naar hun verhalen, wat zij te vertellen hebben, want hun verhalen zijn authentiek. Ze hebben het meegemaakt. Zij zijn ervaringsdeskundigen. Op die manier kun je dan misschien een beetje de zaak Afghanistan begrijpen. Want wat ik ook heel vaak in de media te horen krijg, het is toch wel een complexe situatie. We begrijpen het allemaal niet. We zullen het ook nooit begrijpen. En laat ze maar lekker zelf uitzoeken. Dus dat is het minimale wat je kunt doen. Ja. Ja. Dankjewel daarvoor voor je uitleg, Sahar. Ik hoop dat je snel contact krijgt met je familieleden en vrienden daar. Dankjewel. Sahar Jahesh, dankjewel. Fris met Myrthe van der Drift. Zondagochtend, druilerig, het blijft maar regenen hier. Als je het mij vraagt, een plaat die daar als geen ander bij past, is dit Maroon 5 met het nummer Sunday Morning. Want de eerste zin, die geeft het al weg. still together when it ends. Jaar geleden verdween de Mona Lisa uit het Louvre in Parijs. De Italiaanse Vincenzo Peruga had zich tot sluitingstijd verstopt in een bezemkast en kwam tevoorschijn toen de bewakers gingen roken. Zo liep hij het Louvre uit met het schilderij onder zijn jas en pas 2 jaar later is het schilderij teruggevonden. Dat een wereldberoemd schilderij zo makkelijk kon worden gestolen, dat lijkt onvoorstelbaar. Roy Peters is het brein achter de grootste Nederlandse kunstroof sinds de Tweede Wereldoorlog. In 1991 waren 20 schilderijen van Van Gogh bijna verdwenen, waren het niet dat het plan op het nippertje mislukte. Roy, goedemorgen. Goedemorgen, Mirte. Stel je voor, wij gaan volgend jaar, 111 jaar na die vorige verdwijning, samen de Mona Lisa stelen. Hoe pakken we dat aan? Nou, ik zou het weer aanpakken zoals we het 30 jaar geleden hebben gedaan. En bij de Mona Lisa was het ook een insluiting. Wij hebben het zo gedaan, niet de bezemkast, maar de filmcabine van de filmzaal van het Van Gogh Museum. Dat was de ideale plek die wij hadden uitgekozen om iemand in te sluiten. En die dan om 2 uur 's nachts tevoorschijn kwam en de bewakers onder schot hield, waarvan 1 bewaarder in het complot zat, en via de dienstingang de ander binnenliet. En zo hebben ze een half uur lang rustig de schilderijen kunnen uitkiezen en uit de lijst halen. Dus we hebben iemand nodig van binnenuit? Ja, bij zo'n grote operatie waar toch een aantal dingen mis zouden kunnen gaan als je daar geen contact binnen hebt, dat heb je echt nodig. En zo'n wereldberoemd schilderij, het is wel extra beveiligd, toch? Kan je dat? Zijn er nog alarmen, dat soort dingen die we moeten omzeilen? Of kan je hem zo? Ja, het was op dat moment het best beveiligde museum ter wereld eigenlijk. Daar gingen ze prat op. Maar van binnenuit hebben we dus gekeken hoe het alarmsysteem werkte. En dus ook op aanwijzing van de jongen die daar werkte, die in het complot zat. En toen ben ik er al snel op gekomen dat de enige fout was het menselijk falen. Dus daar moest je op inspelen? Daar moest je echt op inspelen. Want technisch gezien zat het goed in elkaar. Dus ja, zo hebben we bijvoorbeeld, heb ik hem voorgesteld, ga 's nachts eens broodjes bestellen. En dat werd dan gedaan bij Broodje van Jaap. Vroeger een beroemdheid op het op het Haarlemmermeerplein. Ja. En ik zeg, nou moet je het alarm steeds langer uit laten staan. En ja, ze gingen bijvoorbeeld ook 's nachts wel eens voetballen in het Van Gogh Museum. En dan deden ze ook maar het alarm uit. Want 1 keer waren de aardappeleters naar beneden gevallen. Ja, dus dan werd er aan gewend dat alarm af en toe uit was. Precies. En toen hij op een gegeven ogenblik een week van tevoren zei van, nou, het alarm heeft de hele nacht uitgestaan, toen zei ik, dan gaan we nu beginnen. Zaterdag 13 op zondag 14 april gaat het gebeuren. En dan, hoe kleed je je dan voor die overval? Ik zelf ben er niet bij geweest. Ik was degene die alleen de plannen maakte. En de uitvoering deden dan weer de andere mensen. Maar de kleding, ja, eigenlijk onopvallend. Want wij moesten. Ik was wel meegegaan met het voorbereiden van de insluiting. En de insluiting betekent dan dat iemand achterblijft na sluitingstijd in het museum? Ja, maar tijdens de openingstijd moest je dus naar binnen. Ja, naar binnen. Precies, dus zodat je niet hoeft in te breken eigenlijk. Precies, want dat maakt het alleen maar moeilijker. Nee, dat hebben we dus voor elkaar gekregen. En ja, had een valse sleutel van die ruimte. Die ruimte hadden we uitgekozen omdat daar dikke lagen stof lagen. Die werd niet gebruikt, dus er werd ook nooit gekeken. Dus dat was de ideale plek. En het was vlakbij de loge waar de beveiliging zat. Dus het liep gesmeerd. Maar goed, de perfecte misdaad bestaat niet. Nee. Worden gepakt en dan? Ja, dat was even slikken, ja. En ja, later heb ik begrepen dat er toch wel weer meer achter gezeten had. Want zo'n overval, zo'n grote overval van ja, zoveel staatseigendom, daar, ja. Waarschijnlijk, ik heb altijd gehoord van die jongen toen hij wegreed. Zei, er zat direct een Mercedes achter me. En die heeft achter me gezeten tot vlakbij het Amstelstation. Waar de overdracht moest plaatsvinden. Dus kennelijk tot een of andere dienst toch iets van onraad geroken had. En, of er was een lek. Er moet ergens een lek zijn geweest, ja. Ja. Onvoorstelbaar verhaal vind ik het, Roy Peters. Je hebt ons een beetje meegenomen in zo'n in een overval eigenlijk hier op deze ja. Zondagochtend. Ja, vandaag de dag zou ik dat soort dingen niet meer doen hoor. Ik kan wel verklappen dat we bezig zijn met het voorbereiden van een film over de overval op het Van Gogh Museum. En dat is dan gedramatiseerd of zo waarheidsgetrouw mogelijk? Ja, een combinatie van beide. Het moet natuurlijk wel een beetje, ja. Ja, het kan niet lukken opeens. Het kan niet dat het moet wel een beetje. Het moet uiteindelijk ook. We moeten natuurlijk wel het ware verhaal volgen. En dat zou dus een internationale film kunnen worden, maar het zou ook bij de streamingsdiensten zoals Netflix terecht kunnen komen in een serie. Spannend. Dat, ja, dat wordt spannend. Dus, dat gaan we zien. Roy Peters, schrijver van Het Lijk in het Ei. Heel erg bedankt. Hartelijk dank. Oké, dankjewel. Ik wens je een hele fijne zondag. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Fris voor deze week. Voor nu wens ik jou ook een hele fijne zondag. Dank voor het luisteren en veel plezier zometeen met Dit is de Zondag van de EO. Na het nieuws van 6 uur. Hoi! NPO Radio 1.